زد بودم انتو تهنی نگیتا گرم آبادیم بدرام میده دان دمیگرام وقتی نالیم نزاعت جالیم نسیزیس ናቂውጭ ሳልገዛ ስለብዛልኝ አንተ ገዛ ወጥቼ አለሁኝ ከጥሩ በርሶ የወሰንከውም ጊዜ ደርሶ ግሩም አባት የምትራራ የምትረዳኝ በመንገራ Jesus is the Lord. ኢየሱስ ኢየሱስ ነው።